may crush ako sa kanya. Sa tuwing siya'y nakikita, araw ko'y sumasaya. Ito ngayon ang problema. Pansin ako sa kanya. Baka naman kaya may mahal na siyang iba. Sa akin, hayaan mo kaibigan, akin kang tutulungan. Lumipas ang ilang araw, meron akong nabalitaan. Grandeng kasalan ng aking kaibigan. Ngayon ko lang nalaman, secret love ko't kaibigan. Sila ang nagkatuluyan. Inyong laging tandaan, secret love, laging ingatan. Mahirap nang masingitan ng inyong kaibigan. Love.